जो ऐसा मालूम होता है कि हम शरीर में हैं, ये एक भ्रम है। शरीर में हम नहीं है, ना शरीर हमारे साथ है, ना हम शरीर के साथ है। शरीर के साथ जो अपने को मालूम करते हैं, वो ममता, कामना और तादात्म्य के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है। अगर संसारी कामना न हो, ममता न हो और तादात्म्य न किया जाए, तो ये बिल्कुल साफ अनुभव होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए भी नहीं है। तीनों बातें खास। शरीर का आपका स्वभाव ही रूप है। आपका स्वभाव तो निरंतर एक रस रहने का है, और शरीर का निरंतर बदलने का है, बिल्कुल विरुद्ध स्वभाव है। शरीर निरंतर बदलता है, कभी एक क्षण भी बदले बिना रह नहीं सकता। आप एक क्षण भी कभी बदलते ही नहीं, बदलेंगे ही नहीं, बदल सकते ही नहीं, एक रस रहने वाले हैं। शरीर के नाश होने से आपका नाश नहीं होता, आपको कुछ बिगड़ता ही नहीं, आपको कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। आप है जो कि जो रहेंगे, कुछ फर्क पड़ा नहीं। तो शरीर के साथ आप नहीं, आपके साथ शरीर नहीं है, ये रहने वाला है ही नहीं। देखो यह करके हम देखते हैं जिसको, यह इदंता से यह, तो इदंता से जिसको देखते हैं वो अपना स्वरूप नहीं होता। इदं शरीरं कौन थे क्षेत्र विधि विधि थे, इदं शरीरं कौन थे, ये शरीर को इधर से देखते हैं, शरीर है स्थूल सूक्ष्म कारण, शरीर को इदंता से देखते हैं, इदंता से। तो ये शरीर अपना नहीं है स्वरूप। शरीर जड़ है, आप चेतन है, शरीर विकारी है, आप निर्विकार है, शरीर कभी एक रस रहता ही नहीं, आप एक रस रहते हैं। शरीर अनित्य है, आप नित्य है, शरीर के साथ आपका संबंध नहीं है। दूर से दूर जितनी चीज है वो उतनी उतनी दूर, शरीर इतना कितना दूर है, इसके साथ शरीर के साथ आप रह सकते ही नहीं, हो सकते ही नहीं। जैसे अमावस्या और सूरज का संबंध नहीं होता, ऐसे आपका शरीर का संबंध नहीं होता। ममता कामना कर लेते हैं, अपना दिखता है। जैसे जिस मकान को आप अपना मान लेते हो, वो मकान अपना दिखता है, ममता कर लेते हो। ऐसे शरीर में ममता कर दी और कामना कर दी, प्राप्त चीज में ममता और अप्राप्त की इच्छा कामना, और साथ में एक घोल मिलकर मान लिया, इस कारण से ही अपना दिखता है। शरीर आपके हो नहीं सकते कभी, शरीर आपके रह सकता नहीं, मिला है बिछुड़ जाएगा, और बिछुड़ नहीं जाएगा, बिछुड़ रहा है, निरंतर बिछुड़ रहा है। जितने वर्ष आगे उतना वर्ष शरीर से आप अलग हो गए, आपसे अलग हो गया, शरीर का नाश जितने वर्ष है उतना नाश हो गया, अब जितनी बार से आयु है इतना तो वर्ष रहेगा, फिर रह सकता ही नहीं। अरे आप नाश हो सकते ही नहीं, कभी कभी नाश हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, और शरीर कभी रह सकता नहीं। शरीर तो इदंता से जानने में आता है, आप जानने वाले होते हैं। शरीर का संसार का संबंध है, स्थूल शरीर का स्थूल संसार के साथ संबंध है, सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध है, सूक्ष्म संसार के साथ। ऐसे कारण शरीर का कारण संसार के साथ संबंध है। आपका संसार संबंध है ही नहीं, अनंत वृंदा ब्रह्मांडों के होने पर भी आपकी चीज कोई है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। ये ब्रह्मांड सब भौतिक चीज है, परिवर्तनशील है, आप अपरिवर्तनशील है, आपका संबंध हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव ही नहीं है। आप नित्य निरंतर रहने वाले हैं, ये निरंतर नित्य निरंतर रहने वाला है। शरीर आपके जानने में आने वाला है, आप जानने वाले हो, आप शरीर नहीं हो, न शरीर आपका है। आपका है क्या शरीर? आप मन मुताबिक शरीर को रख सकते हो, शरीर को मन मुताबिक बना सकते हो, शरीर को परिवर्तन अपने मन मुताबिक कर सकते हो। शरीर पर अधिकार चलता है क्या? इंद्रियों पर चलता है, मन पर चलता है, बुद्धि पर चलता है, किस पर अधिकार चलता है? आपका किसी पर अधिकार चलता ही नहीं तो आप कैसे हुआ? शरीर पर अपना अधिकार चलता ही नहीं तो अपना कैसे? अपना तो अधिकार चलना चाहिए, रहना चाहिए। आपके सामने आप ये स्वयं अनुभव करते हो, मैं बालपन में पढ़ता था, फिर ऐसा करता था, ऐसा आज ऐसा हूँ, ऐसा हूँ। आप स्वयं भेद का अनुभव करते हैं कि शरीर बदलता है, इस भेद हुआ। अरे आप में अभिन्नता का अनुभव करते हो, मैं वही हूँ जो बालपन था, मैं शरीर वो नहीं है। प्रत्यक्ष आपका अनुभव है, पर उसका आदर नहीं करते, इस वक्त महत्व नहीं देते। शरीर की ममता, संसार की वस्तुओं की ममता और कामना है, इस कारण से उनके साथ ममता कर लेती है। जब शरीर संसार एक मकान है, उसमें आपने ममता कर ली तो मकान के टूटने से आपको दुख होता है। ममता नहीं है, बिल्कुल धराशा ही हो जाए, दुख होता ही नहीं। ऐसे शरीर के साथ ममता की हुई है। और फिर शरीर के संबंध की बातें हैं, पृथ्वी तेज वायु इससे रचित संसार की चीज है, उसकी कामना है कि ये चीज हो जाए, ऐसा हो जाए, कपड़ा मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, सत्कार मिल जाए, निरोगता मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ये कामना। इस कामना और ममता के कारण से शरीर के साथ संबंधी होता है। आप बिल्कुल अलग है, आप जो अपने कहते हैं मैं हूँ, ये मैं तो अपना प्रकृति है, अहंकार अपरा है, और हूँ आप जो है वो असचेतन है, ये स्वयं परमात्मा का संशोधन से। जैसे शरीर की संसार के साथ अभिन्नता है, ऐसे आपकी परमात्मा के साथ अभिन्नता है। शरीर के साथ आपकी अभिन्नता हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं कभी। शरीर के साथ अभिन्नता हो तो छूटेगा कैसे शरीर? शरीर छूटा हुआ ही है, छूटता उम्र है, वो बदलते चले जा रही, छूटता ही चला जा रहा है। अरे शरीर मेरा नहीं, मेरे लिए भी नहीं, आपके लिए अगर शरीर होता तो शरीर के मिलने पर कोई इच्छा ही नहीं रहती, क्यों? अपनी चीज मिल गई। जैसे बच्चा माँ के लिए रोता है, माँ के मिलने पर नहीं रोता, उसकी कामना पूरी हो गई। अगर शरीर आपका होता तो शरीर के मिलने पर आपके अभाव का अनुभव होना ही नहीं चाहिए, पर शरीर के अभाव, शरीर के अपने मानने से अभाव बढ़ता है। शरीर के लिए कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए, आदर चाहिए, सत्कार चाहिए, विज्ञान चाहिए, ये चाहिए चाहिए, कम अभाव और बढ़ता है शरीर के कारण से। शरीर न हो तो आपके अभाव होता ही नहीं। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, सत का भाव होता ही नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल। क्या शरीर अविनाशी है? क्या चेतन है? क्या अमल है? क्या सुख राशि है? क्या जड़ है? और मल ही मल, कोरा मल ही है। शरीर डेढ़ दो मन का थैला है, इसमें एक तोले भर चीज कोई बढ़िया नहीं है, अमल नहीं है, मल मारी मल, कोरा मल ही मल इकट्ठा हुआ है। शायद सुख राशि आप, और ये सारा ही दुख राशि है, निरंतर बदला अविनाशी, यानी विनाशी हो रहा है। जैसे गंगा जी का प्रवाह निरंतर समुद्र में जा रहा है, ऐसे ये शरीर के सब अभाव में जा रहे हैं। जैसे बालक अपना अभाव में गया, अभाव में जाएगा, ये तो अभाव में जा रहा है, तो अभाव ही है। पहले अभाव था, पीछे अभाव है, बीच में अभाव में जा रहा है, तीनों ही काल में अभाव ही है इसका। क्यों पहले शरीर था नहीं तो अभाव था, फिर शरीर पैदा हुआ तो वो अभाव में पैदा होने पर भी अभाव में जा रहा है, जिस दिन पैदा उस दिन से अभाव में जा रहा है और एक दिन सब अभाव हो जाएगा, तो शरीर तो अभाव रूप हुआ, आप भाव रूप है, इस बार शरीर नहीं है आप, शरीर तो पहले वाले एक अलग चीज है, आप अलग चीज हो, आपकी अभिन्नता परमात्मा के साथ है, शरीर की अभिन्नता संसार के साथ है, प्रत्यक्ष बात है। ममता और कामना के कारण से तादात्म्य कर लिया और अपना मान लिया तो असल बनता है ये। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, प्रकृति के द्वारा क्रिया होती है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश, प्रकृति के गुणों के द्वारा संपूर्ण क्रिया होती है, अहंकार से मोहित अंतकरण वाला मैं करता हूँ मान देता है। आप करता कैसे है, प्रकृति कर्माणि क्रियमाणि सर्वश, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश, नान्य गुणे भी करता रही, गुणों की सेवा करता है ही नहीं, इंद्रिया ने इंद्रिया वर्तन थे, आप थोड़ी सुनता हो तो आप देखते हो देखो अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अभ्यय, आप जो स्वयं हो अनादि होने से निर्गुण होने से, शरीर निर्गुण है ये तो गुण रूप ही है, सत्वरजतम से ही बना हुआ है, अनादि भी नहीं है, शादी है और शांत है, अनादि तो आप आधार आनंद हो, अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अभ्यय, आप अभ्यय हो, शरीर व्यय है निरंतर ही, शरीरस्थ हो भी न करो तीन दे, शरीर में रहते हो आप कर्ता भोगता नहीं हो, शरीर करता है शरीर हो तो शरीर है, भोगता पड़ा आपके कारण से, पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति में स्थिरों से आप भोगता बनते हो, क्रिया तो शरीर में ही होती है, आप होती ही नहीं, भोगता पड़ा इसमें स्थिरों से आप दुख के भोगता बन जाते हो, तो भोगता शरीरस्थ हो भी भोगते, शरीर में स्थित नहीं हो पुरुष प्रकृति से तो ही भोगते, प्रकृति में स्थित न हो तो भोगता बना है ही नहीं, न करता है न भोगता है, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है तो मान्यते है, पुरुष प्रकृति से तो ही भोगते प्रकृति गुणान, नहीं तो सम दुख सुख स्वस्थ सुख दुख का नाम भोग लाभ होते नहीं है, क्योंकि आप स्वस्थ अपने स्वरूप में स्थित है, अपने स्वरूप में सुख दुख है नहीं, कैसे भोगता बनो कैसे बनोगे, ये विकार आता है सब सब प्रकृति का सब आता है, आप आता ही नहीं विकार कोई, निर्विकार आप सदा है, इसका अनुभव आपको होता है, शरीरों की शरीर की अवस्था बदली, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था होती है, बालक जवान वृद्ध अवस्था होती है, रोगी निरोगी अवस्था होती है, धनी निर्धन अवस्था होती है, ये अवस्था होती है, आप अवस्था रहते हैं, सब अवस्था रहते हैं, बालकपन में रहते जवानी में वृद्धावस्था में रहते हैं, जागृत में रहते हैं, स्वप्न में सुषुप्त में रहते हैं, ये अवस्था आप में नहीं रहती, एक रहती आप अवस्था होती तो आप दूसरी अवस्था में जाते कैसे, अगर जागृत में ही रहते तो स्वप्न में कैसे जाते सुषुप्त में कैसे जाते, तो सुषुप्त आती अवस्था बदलती है, आप अवस्था स्वप्न में रहते हो तो आप अलग हुए, तो शरीरों से आप अलग है इसका अनुभव करो, ये देहाभिमानी नहीं सर्व दोष प्राप्त होती, देहाभिमानी के सब दोष आएंगे, सब दोष जितने दोष है आश्रम संपत्ति के जितने भी आएंगे, शरीर से तुम्हारे से देहाभिमानी गलत, देहाभिमान है गलत है, परमात्मा नहीं यत्र यत्र मनोवादी तत्र समाधि, देहाभिमान है गलत है, इसका बैठ जाए और परमात्मा बोध हो जाए तो जहाँ मन जाए वह समाधि समाधि तत्व ही तत्व दीजिए, परमात्मा ही तत्व दीजिएगा, ये इंद्रिया से मन बुद्धि से शरीर अपना दिखता है, तो मन बुद्धि संसार के है संसार के दिखेगा, संसार की दृष्टि संसार ही दिखेगा, मन बुद्धि इंद्रिया अहम को छोड़ने के बाद संसार दिखेगा, कोई काम करते हो एक बड़ी मार्मिक बात है, आप किसी काम करते हो तब तो शरीर काम आता है, और कुछ करते नहीं हो उस समय शरीर काम आता है क्या, शरीर का आपको क्या लेन देन होती है उसे, कुछ काम करते नहीं, और जो कार्य करते हैं वो जगत का होता है, आपका होता है, आपके स्वरूप का काम होता है क्या? कार्य संसार का होता है, संसार कार्य करते हो तो उपयोग शरीर का होता है, अगर कुछ नहीं करते शरीर का क्या उपयोग है बताओ? जब संसार का कुछ काम नहीं करते उस समय शरीर का कोई उपयोग है क्या? उस उपयोग नहीं है। जैसे तक तो बैठे हैं तब तक काम है, नहीं बैठे तक तक क्या काम आवे? ऐसे काम नहीं करो तो शरीर क्या है? शरीर नाश होने से अपनाश हो जाएगा। श्राद्ध करते हो, तर्पण करते हो, अपनाश कैसे हो जाएगा? शरीर तो अविनाशी है ही नहीं, आप विनाशी है ही नहीं, दोनों स्वभाव अलग अलग है। तो आप शरीर नहीं है, आप परमात्मा जी बमई वारिश हो जीव लोग है, जीव होता सनातन अनादिकाल से सनातन है। शरीर सनातन है, ये नित्य है, अनादि है, अनंत है। मन सचारे दिया प्रकृति स्थानीय, मन सचारे प्रकृति में देते है, उनको अपनी मानता है, मन को अपना मान लिया, शरीर को अपना मान लिया, बुद्धि को अपने मान लिया, प्राणों को अपना मान लिया, या प्राण भूख से अपने मान ली, भूख से हमारी हो जाएगी। खुदा पिपाशा प्राण से मन से शोक मोह को जन्म मृत्यु शरीर से अब तो जन्म मृत्यु होती है। खुदा पिपाशा अपनी प्राणों का धर्म है, आपने अपना मान लिया, तो अपना मानने से शरीर के साथ दुख हो गया। शरीर का मान करे आपका मान हो गया, शरीर का अपमान करे आपका अपमान हो गया। आपकी वस्तु वैसे अच्छी कह तो आप राजी हो जाते हो, खराब है नाराज हो जाते हो। आपकी लकड़ी है उसको तो कहे बहुत बढ़िया लकड़ी है, काफी खुशी आती है, तो बड़ी खराब लकड़ी है, क्या क्या कहता है, कैसी हमारी बढ़िया लकड़ी है? अरे आप उल्लू अच्छा लोग अच्छा कहते राजी हो जाते हो, तो बहुत खराब है। तो ममता के कारण से होता महाराज, आपके क्या असर पड़े बताओ? आपके कपड़े अच्छे हैं ऐसा तो राजी होंगे, कपड़े आपके बदले हैं नाराज होंगे। आपके कपड़ा को संबंध है, आपका शरीर का कोई संबंध है? शरीर निरंतर बदलता है, कभी बदले बिना रह सकता ही नहीं, आप बदल सकते ही नहीं कभी, बड़ा बुरा स्वभाव है। आप में क्या परिवर्तन होता है? शरीर के सब अवयवों का अभाव आप अनुभव करते हो, जागृति अभाव का अनुभव करते हो, स्वप्न के जागृति अभाव का अनुभव करते हो, सुषुप्ति के अभाव का अनुभव करते हो, मूर्छा के अभाव का अनुभव करते हो, तुरी अवस्था के अभाव का अनुभव करते हो। तो आप अनुभव करने वाले जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया हो गया, ये तो अवस्था है। अवस्था शरीर की होती है, आपकी अवस्था होती नहीं। अवस्था से काल से देह से आप रही थे, ये सब काल में बना हुआ है। काल पाकर के नष्ट होता है, काल पाकर परिवर्तन होता है, काल स्वर्धम ही, तो काल स्वयं शरीर शरीर पर काम करता है। आप पर काम क्या करे काल? काल नष्ट हो जाता है। संतों ने कहा ब्रह्म अग्नि तन बीच में मत कर काटे कोई, उल्ट काल को खाते है। काल सबको खाता है, नवग्रह चौसठ जोगुनी बावन वीर प्रचंड, काल भक्ष सबको करे, हरिश्वरण गणपंथ हरी में वो काल नहीं रहता, ऐसे आप में काल नहीं रहता। काल से कई सतयुग कई त्रेता कई द्वापर ब्रह्मा जी की उम्र कैसे ले, आप तो वही रहे। भूतग्राम सैम भूतग्राम सैम प्रलय में था, मास सर्ग में था, वो आज आज है। भूता भूता प्रलय थे, पैदा होगा तो सोता, पैदा होगा तो नशा शरीर, आप तो वे के वही है। जागृत में आप और रहते हैं, स्वप्न और रहते हैं क्या? सुश्रुति और रहते हैं, आप तो एक रहते हैं, व्यवस्थाएं बदलती है, उसी साथ आप कैसे बदल गए? उसको मान लिया अपना, जैसे किसी मकान को अपना मान लिया, किसी व्यक्ति को अपना मान लिया, अब मान लिया उसे सुख दुख, सुख दुख होता है। एक बात उन्होंने सुनी विचित्र, एक साधु थे, उन्होंने एक वृक्ष लगाया, तो वृक्ष अच्छा हो गया, फिर मिलिट्री आई, उसने वहां पर वो वृक्ष उखाड़ दिया, तो उनको इतना दुख हुआ, इतना दिखा। हमने सुना है कि बंदरी का बच्चा पाल रखा था, वो बंदरी छेड़ते, बंदरी बच्चा काटता, उसे कटवा करके अपने शरीर छोड़ दिया, मर गए। वृक्ष काट दिया तो मिलती नहीं जिसमें मर गए वो दिन ऐसी मृत्यु ममता कर ली, इस विषय की ममता कर ली। बिल्कुल बदलने वाला न आप न बदलने वाले आप, अगर शरीर होते तो आप दूसरे शरीर में कैसे जाते, स्वर्ग में कैसे जाते, नरक में कैसे जाते, चौरासी लोग जूनी में कैसे जाते, शरीर बदल वाषांश गीतान का जैसे कपड़े बदलता है ऐसे शरीर बदलते है। वाषांश जीर्णान यथा विहाय नवान गृहराणी तथा शरीर विहाय जीर्णानी अवस्थाएं बालक अवस्था जवान अवस्था वृद्ध अवस्था धनी अवस्था निर्धन अवस्था रोगी अवस्था निरोग अवस्था विद्वत्ता मूर्खता ये सब बदलती है। आप वैसे ही रहते आप से ही कैसे हुए, आप बदलते ही नहीं, आप सही कैसे हुए। प्रत्यक्ष बात है सबके अनुभव की है। आप खुद कहते हो बालक मन में ऐसा करता था, वहां पढ़ता था, वहां ऐसा करता था, खेलता था, तो भाई आज मैं हूँ। तो ये आपकी प्रतिभिज्ञा ज्ञान है, प्रतिभिज्ञा तत्ते दंता व गाय ज्ञान प्रतिभिज्ञा, मैं वही हूँ। सही है वही शरीर पहचान कर नहीं, मेरा बाल पर आपको देखा राज देखो तो पहचान कर नहीं, इतना शरीर बदल गया पहचान नहीं सकते। कहने से मैं वही अच्छा वही हो ठीक है, अपने पहचान नहीं भाई, अब पहचान कर महान परिपरित हो गए इतना ही। आप कहो मैं तो वही हूँ जो बालपन में था, बालपन नहीं पहले चुगो में थे वही है, महासर्ग में पहले थे वही है, आप सर्ग में पढ़ने में आप वही है। या शरीर सब बदलते हैं, सब बदले बदलते गए, अनेक बदलते हैं शरीर, शरीर बदलने वाला अपना बदलने वाले, शरीर जाने वाला आप रहने वाले, ये शरीर से तादात होने से मान लिया सही। मकान आपने बनाया 5 लाख में 7 लाख में बिक गया, तो 5 लाख में बनाया तो उसमें कोई खोल से नकीर निकाल दे तो वो ना कले जैसी क्या करता है, क्या करता है ऐसा, और बेच दिया 7 लाख में, अब खड़े वो तोड़ रहे हैं, हाँ ऐसे तोड़ो ऐसे तोड़ो, वैसे नहीं पड़ता। तो असर क्यों पड़ता है, ममता से पड़ता है, ऐसे अहंकार ममता इसमें कर ली इस बात असर पड़ता है, तादात्म्य कर लिया इसके साथ, मरने पर इसको जला देते कुछ फर्क नहीं पड़ता अपने, मरने पर शरीर तो नहीं रहता आप रहते हो, तुम तो श्राद्ध करते है, तर्पण करते है, पिंड देते है, पानी देते है, आपकी सत्ता तो अलग है, शरीर की सत्ता है ही नहीं, शरीर तो शरीर रहते रहते बदलता है, बालक जवान बूढ़ा होता है, तो आपका शरीर नहीं, शरीर के आप नहीं हो। जैसे शरीर के साथ आप रह सकते नहीं, ऐसे परमात्मा से अलग हो सकते नहीं। परंतु अलग कैसे हो जाए, जो सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में संपूर्ण परिस्थितियों में सब अवस्थाओं में सब घटनाओं में परमात्मा हरदम रहते हैं, उससे अलग आप कैसे हो जाएंगे। भगवान सर्व समर्थ है, उनको भी कह दिया जाए कि महाराज मेरे से अलग हो जाओ तो आप से अलग हो जाएंगे, है सामर्थ्य भगवान में, समर्थ सर्व समर्थ परमात्मा में ताकत नहीं कि आप से अलग हो जाए, आपसे भूखे वैसे जो सर्व व्यापक सदा रहने वाला कैसे हो जाएगा, आकाश उठ तो हमारे सालों को जाओ कैसे अलग हो जाएगा, 5 भूतों का मेरे सालों को जाओ कैसे अलग हो जाएगा, 5 भौतिक शरीर है, कैसे आप स्वयं परमात्मा का अंश, परमात्मा से अलग कैसे हो जाए। अंश क्या हुआ, आपने प्रकृति अंश राम को पकड़ लिया, इस बात अपने में अंशी भाव हो गया, अंश ऐसी आप आए नहीं। जैसे शरीर के साथ एक हो नहीं सकते, ऐसे परमात्मा से अलग हो नहीं सकते, हो सकते परंतु शरीर के साथ एक होने से कारण गुण संग से सदा जन्म, गुणों का संग होने से वो इच्छा करते उसे जन्म मन होता है, गुणों का संग छूट जाए तो जन्म गुणातीत हो गए, बस फिर जन्म नहीं होगा। तो जन्म गुणा गुणों का संग होने से अब संग उर्दू तो सात्विक राजस्व के कारण गतियां होती है, रहने देता निर्गुण था भगवान गुण में रही थे आप असंगो ही एव अयम पुरुष श्रुति कहती है आप असंगो आप असंग हैं उसका अनुभव करना है असंग होना नहीं है। अरे संग होता तो असंग होगा कैसे जब संग आपका स्वरूप होगा तो आप असंग हो ही नहीं सकते। अलग वही होता है जो पहले से अलग होता है। हम इनमें बैठे हुए भी इनसे अलग है तभी अलग होते हैं। अगर इसे चिपके हुए हो तो कैसे अलग होते अलग है अलग हो रही शरीर शरीर तो एकदम पैरा एक तरफ बहता है बेचारा आप रहते ऐसे कोई संग हुआ ही नहीं शरीर का संग हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं। शरीर अब दुनिया संसार के साथ है संसार जैसे बहता है वैसे ही बहता है और आप सब रहते हो जो रहता है परमात्मा के साथ रहते हो रहने वाला बहने वाला एक कैसे हो जाएगा। प्रत्यक्ष अनुभव है इसे स्वीकार करो ना करो आपकी मर्जी है। मानते हो जानते हो फिर भी स्वीकार नहीं करते। नारायण नारायण नारायण नारायण बात गोविंद गोपाल की जय राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुबदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2055 5 मई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।